spróbować trzech produktów. Ascorbita Max? Tak, suplement diety Ascorbita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 7 listopada, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Muzyka, obraz, słowo i idea ogłoszono nominacje do nagród mediów publicznych. Miesiąc po ataku Hamasu Izraelczycy uczcili minutą ciszy pamięć 1400 ofiar. Iga Świątek ponownie jedynką w rankingu najlepszych tenisistek świata, to dzięki wygranej w WTA Finals w Cancun. Poznaliśmy nazwiska nominowanych do Nagrody Mediów Publicznych 2023. Nagrody przyznają Polskie Radio w kategorii Muzyka, Telewizja Polska Obraz, Polska Agencja Prasowa Słowo oraz Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia, kategoria Idea. W kategorii Muzyka nominowani zostali muzyk Piotr Baron, wokalista Marek Piekarczyk oraz instrumentalistka i profesor muzyki Maria Pomianowska, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Muzyka jest tkanką naturalną Polskiego Radia. Jest rzeczą oczywistą, że ta kategoria jest niezmiernie dla Polskiego Radia istotna i właśnie też ta możliwość wydobycia, pokazania opinii publicznej, odbiorcom, słuchaczom tych nazwisk, tych dorobku, tych twórców wspaniałych, którzy w tym roku są nominowani, sprawia nam ogromną przyjemność. W kategorii obraz nominowani zostali producent i reżyser filmowy Michał Kwieciński, reżyser, scenarzysta Marek Bukowski oraz wspólnie reżyser Filip Zylber i operator Piotr Śliskowski. W dziedzinie słowa nominacje otrzymali poeta i pisarz Ernest Bryl, krytyk literacki Krzysztof Masłoń oraz pisarz i tłumacz Antoni Libera. Nominowani w kategorii idea to poeta i prozaik Jarosław Jakubowski, profesor Włodzimierz Bolecki oraz muzyk Stan Borys. Laureatów poznamy 12 listopada, a więcej na ten temat na stronie polskieradio24.pl. W serwisie komentarze polityków po decyzji prezydenta o powierzeniu misji utworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki uważa, że to bardzo dobra decyzja. Przyznaje jednak, że kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości trudno będzie zbudować większość w nowym Sejmie. Trudna misja, szczególnie w tej sytuacji, ale niemożliwa, więc poczekajmy te 2 tygodnie i zobaczymy. No i też trochę zaskakująco, ale moim zdaniem trafnie wybrał marszałka Sejmu. Rozczarowani decyzją prezydenta w sprawie premiera są natomiast politycy opozycji. Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że misja Mateusza Morawieckiego jest skazana na niepowodzenie. Decyzja oczywiście z punktu widzenia przyszłości powoduje, że będziemy mieli stratę miesiąca zupełnie niepotrzebną, bo Mateusz Morawiecki nie ma absolutnie żadnej szansy i żadnej perspektywy na uzyskanie wotum zaufania w tym parlamencie. W tym parlamencie jest stabilna większość nowych ugrupowań, 4, które zadeklarowały współpracę. Zjednoczona Prawica będzie miała w nowym Sejmie 194 mandaty. Potrzebna większość to co najmniej 231 głosów. Partie opozycyjne mają ich 248. Spotkanie parlamentarzystów PiS miało charakter organizacyjny, tłumaczył w Trójce rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Wczoraj w warszawskiej siedzibie partii posłowie i senatorowie rozmawiali o kwestiach technicznych i wyzwaniach stojących przed Polską. Rafał Bochenek podkreślił, że celem spotkania nie było rozliczanie członków PiS za wynik wyborów. Pisało wielu komentatorów, zwłaszcza tych, którzy wspierają Donalda Tuska jawnie, że tam będą jakieś rozliczenia, że będą leciały głowy w ramach rozliczeń. Nic takiego nie było, to było normalne spotkanie organizacyjne. Takie spotkania również odbyły się, z tego co wiem, chyba w innych również partiach, które dostały się do polskiego parlamentu. Spotkanie o tyle istotne, że mamy kilkudziesięciu nowych parlamentarzystów, którzy po raz pierwszy zasiądą w ławach sejmowych. W spotkaniu nie wziął udziału prezes PiS Jarosław Kaczyński. Izraelczycy uczcili minutą ciszy pamięć ofiar napaści Hamasu. Mija właśnie miesiąc, odkąd kilka tysięcy fanatycznych bojowników wdarło się z Gazy do Izraela i zabijało cywilów. Punktualnie o 11 czasu miejscowego tysiące Izraelczyków w Jerozolimie, Tel Awiwie i w innych miastach zatrzymały się, by w ciszy oddać hołd zabitym w masakrze sprzed miesiąca. Uroczystości na cześć zabitych organizowano także wczoraj, w 30 dni po wydarzeniach z 7 października. W żydowskiej tradycji to właśnie 30 dzień kończy bowiem okres żałoby. Przed ścianą płaczu wieczorem zgromadziły się tysiące osób. We all pray to God. Wszyscy modlimy się, żeby Bóg był z nami i by pomógł nam w wojnie przeciwko przemocy. Modlimy się, aby pomógł nam zwyciężyć, bo cały świat przeżywa teraz traumę. Nie tylko Izrael. Mówiła Sara, jedna z Izraelek, która przyszła przed ścianę płaczu. Równocześnie w Izraelu dochodzi do coraz liczniejszych antyrządowych demonstracji. Tysiące osób oskarżają rząd premiera Netanyahu, że ten robi za mało, by sprowadzić do domów ponad 240 zakładników porwanych przez Hamas 7 października. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W szturmie Hamasu na Izrael zginęło 1400 osób. Wprowadzonych od tego czasu izraelskich nalotach na Gazę zginęło ponad 10 tysięcy osób, w większości cywilów. Strona palestyńska twierdzi, że połowa ofiar to dzieci. Iga Świątek wróciła na pierwsze miejsce w rankingu najlepszych tenisistek świata. Wczoraj Polka wygrała tenisowy turniej WTA Finals w Cancun w Meksyku. W finale pokonała 6-1, 6-0 Amerykankę Jessica Pegulę. Pod wrażeniem gry naszej tenisistki jest były czołowy tenisista świata Wojciech Fibak. Ten wynik potwierdza, że Iga jest absolutnym fenomenem, takim rodzynkiem, wyjątkiem. Także olbrzymi sukces w Meksyku w trudnych warunkach. Iga pokazała, że jest najbardziej odporna psychicznie, ma silną mentalność i nie zwątpiłem, że powróci na pozycję liderki. Do tej pory Polka była na szczycie klasyfikacji 75 tygodni. Pierwsze miejsce straciła na początku września po zakończeniu US Open. Wtedy jedynką została Aryna Sabalenka, która spędziła na szczycie klasyfikacji 8 tygodni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże i okresami opady słabego deszczu. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, około 11 stopni w centrum i na wybrzeżu do 13 na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku. Dzień dobry, w Trójce do trzeciej Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Michał Jakubik. W tej godzinie przyjrzymy się, drodzy Państwo, odnalezionemu wierszowi Stanisława Lema, który sprawia, że debiut pisarza w prasie przesuwa się z 1946 na rok 1938. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz tak, drodzy Państwo, kto w domu ma podręcznik do literatury współczesnej, czy też uniwersytecki, czy też szkolny, trzeba wziąć długopis i przekreślić datę debiutu Stanisława Lema. Nie jest to 1946 rok, oczywiście debiutu w prasie, tylko 1938 rok, a to wszystko przez pana Michała Trusewicza poniekąd, naszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Krytyk literacki, redaktor w jednej osobie i odkrywca wiersza Stanisława Lema, wiersza Gama kolorowa. I to odkrycie podobno jest odkryciem przez przypadek. Tak, zgadza się. Zaczęło się od tego, że pod koniec października dokonywałam kwerendy bibliotecznej w Bibliotece Narodowej. Zajmowałam się wydaniem wierszy zebranych Juliusza Wita, czyli poety zupełnie innego i nie mającego nic wspólnego z fantastyką, a tym bardziej z życiem Stanisława Lema. I przeglądając rocznik naszej opinii, czyli Lwowskiego Tygodnika, natrafiłem na wiersz o tytule Gama kolorowa. Byłem bardzo zaskoczony, że wiersz był sygnowany nazwiskiem Stanisława Lema. Potem to zaskoczenie przerodziło się w zdumienie i szukałem informacji, czy to jest na pewno zbieżność imion i nazwisk, czy może rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z autentycznym debiutem Stanisława Lema. Debiutem, co podkreślę, w roku 1938, czyli 8 lat wcześniej niż dotychczas sądzono. To też debiut w innych światach, w innych czasach, 38 rok, a 46, no to świat się zmienił fundamentalnie wtedy. Tak, oczywiście, zwłaszcza, że mamy stosunkowo niewiele informacji na temat okresu lwowskiego Stanisława Lema i nie zachował się żaden inny utwór z dwudziestolecia międzywojennego, więc tym bardziej jest to znaczące odkrycie, dlatego że dokonuje pewnej, można powiedzieć, rewolucji w dotychczasowej analizie Stanisława Lema i jej twórczości początkowej, o której stosunkowo niewiele wiemy. Wiemy tylko tyle z wywiadu Stanisława Lema ze Stanisławem Beresiem, że debiutował jako 17-latek i rzeczywiście większość jego utworów z tego okresu zginęło w czasie okupacji. I przyjęliśmy, jako badacze i badaczki, że rzeczywiście trudno odnaleźć te teksty. Być może one zaginęły na zawsze. No i moje przypadkowe odkrycie jednak troszkę zadaje kłam temu stwierdzeniu i udało nam się dotrzeć do takiego tekstu. Gama kolorowa, to kilka słów o samym utworze, bo przecież domyślam się, że przeczytał pan go wielokrotnie i zaczął się zastanawiać, analizować też przecież jako krytyk literacki, bo to nie lada gratka poznać ten pierwszy, pewnie nie pierwszy, ale no ten, który określamy już jako pierwszy wiersz w prasie Stanisława. Tak, zastanawiamy to, że jak na 17-latka, bo warto podkreślić, że Stanisław Lem debiutował tym wierszem mając 17 lat, wyróżnia się przede wszystkim jego rygorystyczność formalna. Jakby cały system wersyfikacyjny, on jest bardzo regularny, klasyczny, wpisuje się w pewne takie tradycyjne konwencje pisania wierszy, ale co ciekawe, sam wiersz dotyczy wyobraźni. Jest wyrazem autorskim wiary w potęgę wyobraźni, która, zgodnie z tytułem, byłaby w stanie koloryzować szarą i nudną rzeczywistość. To jakże wspaniała kombinacja. Z jednej strony wyobraźnia, która przecież wiemy, zabrała Stanisława Lema w takie rejony, które nam później pozwalały przemierzać wszechświaty i światy, a z drugiej strony taka rygorystyczna formalność, klasyczna formalność. Tak, rzeczywiście. I ta klasyczna formalność to jest znak typowy dla wierszy Lema, bo zachowało się ich kilka, publikowanych również w czasach tuż powojennych w Tygodniku Powszechnym. I Stanisław Lem, troszkę ironizując nawet, podkreśla, że trzymał się tych klasycznych rymów, nie chcę powiedzieć częstochowskich, bo byłoby to pewne nadużycie z mojej strony, ale takich klasycznych rymów, jak tu jest cytat, pijany sztachety. Więc można powiedzieć, że Stanisław Lem bardzo ironicznie odnosił się do swoich młodzieńczych wierszy. I nie wiem, czy dzisiaj byłby zadowolony z takiego odkrycia, z tego, co udało się wykopać z jego 17-letniej twórczości. Najważniejsze, że to sprawia, że dla badaczy, dla później czytelników, tego rodzaju odkrycie też jest wspaniałą podróżą w czasie. drodzy Państwo, no to trzeba już poprawić tę datę. Nie 46, tylko 38. Debiut w prasie Stanisława Lema. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Michał Trusewicz, odkrywca tego wiersza, krytyk literacki i redaktor. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Zanosimy na ulicę dłonie, które zanosimy.

bez przyczyny jest takie powiedzenie: pierwsze śliwki robaczewki. Za pierwszym razem nie wyszło najlepiej, bo niemal dekadzie twórcy gry Lords of the Fallen postanowili zrobić ją na nowo. Czy tym razem opinie graczy są lepsze? W Samograju sprawdził to Radosław Nałęcz. Samograj. Był rok 2014. Dwa studia, CI Games i Deck13, postanowiły połączyć siły i wydać na świat Lords of the Fallen. Tytuł stylem dość konsekwentnie nawiązywał do kultowego Dark Souls. Wynikało to m.in. z miłości do tego gatunku, jaką żywili twórcy. Chodziło zatem o połączenie przyjemnego z pożytecznym. Stworzenie produkcji, która z jednej strony będzie sprawiała radość twórcom oraz graczom, a z drugiej zarobi. Radosław Nałęcz, zapraszam na Samograj. Całkiem niedawno świętowaliśmy 9 urodziny Lords of the Fallen, bo gra pojawiła się na rynku 28 października. Produkcja uzyskała średnie noty na poziomie 68 na 100 punktów. W tytule wcielaliśmy się w postać Harkyna, człowieka o bogatej przeszłości, którego twarz pokrywają tatuaże. Tak oznaczani byli grzesznicy. Protagonistę z więzienia uwolnił niejaki Kaslo, który potrzebował człowieka od brudnej roboty. I tak właśnie rozpoczynała się ta historia. Tytuł był mocno skoncentrowany na walce, która w przypadku wyboru najcięższego pancerza była ciut ślamazarna. Ruchy trzeba było planować z pewnym wyprzedzeniem z uwagi na wagę zbroi i oręża. Gracze mogli wybrać jedną z trzech klas. Do dyspozycji był wojownik, łotr i kapłan. Oczywiście zdobywane punkty doświadczenia służyły do rozwoju postaci. Niestety, mimo pięknej grafiki, tytuł nie podbił serc fanów. Po prawie dekadzie CI Games postanowiło wrócić do serii. 13 października 2023 roku Lords of the Fallen ukazał się ponownie. I nie jest to remaster, a zupełnie nowa gra. I znów oceny graczy są mieszane, choć tytuł przeszedł solidny upgrade zarówno w sferze rozgrywki, jak i oprawy. Oceny kształtują się na poziomie 75 na 100. W najnowszej odsłonie gracze otrzymali dwa równoległe światy – żywych i umarłych. Protagonista ma przy sobie specjalną latarnię, której światło na żywo generuje alternatywną rzeczywistość. Pomiędzy światami możemy dowolnie spacerować, ale jeśli zbyt długo przebywamy wśród zjaw, to ściągamy na siebie gniew coraz bardziej potężnych istot. Trafiamy tu również po naszej śmierci. Szczęśliwie jest szansa na powrót do żywych. Autorzy oddali do dyspozycji teren, który jest pięciokrotnie większy od tego z pierwowzoru. Do wyboru jest aż 9 klas postaci i przebudowany system walki. Produkcja zachwyca filmowymi przerywnikami, efektami specjalnymi oraz grafiką. Silnik Unreal 5 naprawdę sprawdza się w tym gatunku gier. Poziomy wyglądają świetnie. Przygodę można również ruszyć w towarzystwie znajomych, bo nowy Lords of the Fallen posiada tryb sieciowy. Co zatem poszło nie tak? Skąd się biorą niskie oceny i słaby odbiór graczy? W recenzjach można przeczytać m.in. o tym, że nowe mechaniki są ciekawe, ale często też chaotyczne. Tytuł cierpi z powodu błędów technicznych oraz zbyt długich ekranów ładowania w czasie odpoczynku postaci w grze. Szwankuje również sztuczna inteligencja przeciwników. Lords of the Fallen jest tytułem, w który mimo błędów w wieku niemowlęcego warto zagrać. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Maybe your heart is made of stone.